हाशियों में छिपा जादू, लेखन डब्लू निकोल लीजा, चित्र बॉनी क्रिस्टनसन, भाषांतर पूर्वा याग्निक कुशवाहा। साइमन यतीम था, किसानों के परिवार का बेटा, पर दिमाग उसका बेहद तेज सर्रार था। उसने जल्द ही स्क्रिप्टो रियम यानी सचित्र पोथियों के लेखन कक्ष के तौर तरीके सीख लिए। सीखने की उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि उससे लगने लगा कि वो अपने गुरु की पोथी में खुद सजावट कर सकता है, चित्र आंक सकता है। पर मठाधीश फादर उसे कहते हैं कि उसे चूहों पर काबिज होना सीखना पड़ेगा। लेखिका डब्लू निकोल लीस और चित्रकार बॉनी क्रिस्टनसन ने एक नायाब यानी एल्यूमिनेटेड सचित्र पुस्तक रची है जो धैर्य, प्रतिभा और कल्पनाशीलता की को समेटती है। हाशियों में छिपा जादू, लेखन डब्लू निकोल लीजा, चित्र बॉनी क्रिस्टनसन, भाषांतर पूर्वा याग्निक कुशवाहा। आमुक, जैसा कई बार होता है, इस किताब की प्रेरणा एक दूसरी किताब से मिली, एलिजाबेथ बी विल्सन की रचना बाइबल्स एंड बेस्टियरीज अ गाइड टू एलिमिनेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स 1994 न्यूयॉर्क की पियर पॉन्ट मॉर्गन लाइब्रेरी की सहभागिता से तैयार की गई थी। मिस विल्सन ने इसमें एक चित्र शामिल किया जो सेंट ऑगस्टाइन की सिटी ऑफ गॉड से लिया गया है, जो तकरीबन 1140 ईस्वी का है। यह चित्र कातिब यानी नकल नवीस लिखने वाला हिल्डे बर्टस का है, जिसे एक तंग करने वाला चूहा नजर आता है। चूहा उसके पनीर चुरा रहा है। हिल्डे बर्टस के चित्र के ठीक नीचे उसके एक युवा सागिर्द का चित्र है जो अपने उस्ताद की परेशानी से बेखबर चर्म पत्र के हाशियों पर बनाए जाने वाले सजावटी नमूनों को आंकता जा रहा है। हालांकि चित्र में हिल्डे बर्टस और चूहा ही हावी है, मैं उस युवा सागिर्द के बारे में सोचे बिना न रह सकी। वह मठ के स्क्रिप्टोरियम यानी लेखन कक्ष में कैसे आया, उसे कैसे शिक्षित या प्रशिक्षित किया गया, क्या वह कभी एक कुशल चित्रकार बन सका? तमाम कहानियों की तरह यह कहानी भी उन सवालों से उपजी जो मेरे मन में कुलबुलाए थे। मध्ययुग में एक प्रथा आम थी कि किसी सामंत के बेटे को पढ़ाने लिखाने के लिए चर्च में शामिल कर लिया जाए। कई अमीरजादों के लिए चर्च भी उनका घर होता था, पर साइमन की बात जुदा थी। वह किसी सामंत का बेटा नहीं था, वह तो यतीम और एक गरीब किसान परिवार से था। उसके माता पिता बसंत में आई बाढ़ में बह चुके थे, पर साइमन चीजों को फुर्ती से समझता था और खासा चतुर भी था। इस कारण मठ के मंक सन्यासी उसे अपने मठ से निकाल न पाए, जहां वह एक दिन आ हाजिर हुआ था। साइमन को सिखाने पढ़ाने का जिम्मा ब्रदर विलियम पर आन पड़ा था। वे मठ के एक सन्यासी थे और एक उस्ताद यानी स्क्राइब, उस्ताद स्क्राइब यानी कातिब भी थे। वे लेखन कक्ष में काम करते थे। ब्रदर विलियम की हिदायत में साइमन लेखन कक्ष के तौर तरीके सीखने लगा। भेड़ की खाल को सूखा और तान कर चर्म पत्र कैसे बनाया जाता है, रंग बनाने के लिए उसे कैसे कूटा या छाना जाता है, और वर्णमाला के अक्षरों को खुश खत में कैसे उकेरा जाता है। ब्रदर विलियम की रहनुमाई में साइमन ने अलग अलग तरह की मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी पोथियों के बारे में जाना जो मठ के लेखन कक्ष में रखी गई, हाथ से लिखी गई किताबें थी। यह कि बेस्टियरी असली या काल्पनिक जानवर की किताबें होती है। यह भी जाना कि हर्बल पोथियों में औषधि वनस्पतियों का जिक्र होता है और सॉल्टर यानी भजन माला में बाइबल के गीत होते हैं। साइमन जिज्ञासु शागिर्द था। वह चाहता था कि वह मठाधीश फादर एनेल सेल्म की, जो चित्रकारी में उस्ताद थे, मदद करे। वह मठ के किसी पोथी के लिए चित्र बनाना चाहता था, पर ब्रदर विलियम चाहते थे कि साइमन पहले खूब अभ्यास करे। सो वह घंटों चर्म पत्र के टुकड़ों पर चित्र आंकता, पत्तों के सजीले नमूने बनाता, घुमावदार बेल बूटों को आंकता। एक दिन अपना अभ्यास पूरा करने के बाद साइमन ने ब्रदर विलियम से पूछा, मैं फादर एनेसेल्म की पोथी के लिए चित्र कब बना सकूंगा? धीरज रखो साइमन, ब्रदर विलियम ने कहा, पता है कि मुझे चर्म पत्र की कतरनों के अलावा किसी भी चीज को छूने तक की इजाजत सालों साल बाद मिली थी, और तुमने तो किसी भी दूसरे शागिर्द से कहीं तेजी से तरक्की की है। पर मैं चिंदियों पर पत्तों के नमूने बनाने से ज्यादा करने के लिए तैयार हूँ। बेशक तुम बहुत लायक हो साइमन, ब्रदर विलियम ने उसे टोकते हुए कहा, मुझे कोई शक नहीं कि किसी दिन तुम्हारे चित्र कई पोथियों में होंगे, पर यह फैसला तो सिर्फ फादर एनेसल ही कर सकते हैं। साइमन की नजरें झुक गई। और तुम चाहो तो मैं फादर एनेसल से बात कर सकता हूँ, साइमन की आंखें चमक उठी। फादर एनेसल दुबले पतले पैने नाक नक्श वाले शख्स थे। वे सख्त नजर आते थे, पर वे बेहद होशियार और अक्लमंद थे। कई दिनों बाद ब्रदर विलियम ने साइमन को बताया कि फादर एनेसल से बात हो चुकी है, यह भी कि मठाधीश उससे मिलना चाहते हैं। साइमन उत्तेजना से कांप उठा। जब ये दोनों फादर एनसेल्म के कमरे में पहुंचे, फादर अपनी मेज पर बैठे थे। उनके हाथों में चर्म पत्र के कई टुकड़े थे जिन्हें वो बारीकी से देख रहे थे। आहा साइमन, फादर ने नजर उठाकर कहा, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। ब्रदर विलियम ने तुम्हारी चित्रकारी के कुछ नमूने मुझे दिए। साइमन ने देखकर हैरान हो गया कि उनके हाथों में जो चर्म पत्र थे वे हाल में उसके ही बनाए गए चित्रों के थे। ब्रदर विलियम कहते हैं कि तुम एक बेहतरीन शागिर्द, उन्होंने बात जारी रखी। साइमन ने झिझकते हुए सिर हिलाया। यह भी कि तुम मेरी किसी पोथी में चित्र बनाना चाहते हो? साइमन ने फिर हामी से सिर हिलाया। तुम्हारे चित्र काफी अच्छे हैं, फादर एनेसल ने जोड़ा, तुम्हारी निगाहें पैनी हैं और तुम किसी भी चीज की नकल बना लेते हो। पर सिर्फ हुनर काफी नहीं होता साइमन, एक कलाकार बनने के लिए हुनर के साथ नजर भी होनी चाहिए। नजर? साइमन ने पूछा। बिल्कुल, उम्दा कलाकार वह नहीं होता जो चित्रों की हूबहू नकल बना सके। उम्दा कलाकार अपनी कल्पना से नई शानदार छवियां रचता है। साइमन ने यह जताने के लिए सिर हिलाया मानो वो बात समझ रहा हो। पोती को हाथ लगाने के लिए पहले तुम्हें अपनी काबिलियत दिखानी होगी। वो भला कैसे? चूहों पर काबिज होकर आए, साइमन फादर एनिसल ने जोर देते हुए कहा। उन्हें पकड़ कर? हाँ भाई, फिलहाल मठ में उनका आतंक फैला हुआ है। तुम जितने हो सके उतने चूहों पर कब्जा करो, पर एक बात से आगाह कर दूं तुमको, उन्होंने जोड़ा, चूहे चालाक होते हैं। तुम्हें उनका अध्ययन करना होगा, उन्हें अंदर और बाहर से जान लेना होगा, और याद रहे अपनी कल्पना का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। अगले कुछ सप्ताह साइमन चूहों की धर पकड़ में लगा रहा। वो उनके पीछे भागा, उन पर कूदा, चरण पत्र के टुकड़े उनके ऊपर फेंके, उन्हें पकड़ने के लिए पिंजड़े लगाए, जाल बिछाए, पर यह काम उसने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा कठिन था। एक दिन साइमन लेखन के कक्ष में बैठा चरण पत्र की कतरन पर पत्तों के नमूने आंक रहा था। इतने में उसे कुछ फीट की दूरी पर एक चूहा नजर आया। चरण पत्र को नीचे धर साइमन उस छोटे जीव पर उछला, पर वह चमकदार आंखों वाला चूहा बच निकला। साइमन फर्श पर तब औधे मुंह पड़ा था जब दरवाजा फटाक से उसके सामने खुला। फादर एनेसल, आंखें ऊपर उठाकर देखते हुए साइमन के मुंह से बरबस निकला। साइमन? फादर ने चौंक कर कहा। दरअसल मैं चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, साइमन ने अकलाते हुए सफाई दी, जैसे आपने हिदायत दी थी, पर मैंने तो चूहे को पकड़ने को नहीं कहा था। एक पल चुप रहकर फादर एनिसन बोले, मैंने तुम्हें उन पर काबिज होने को कहा था, दोनों में काफी फर्क है। इतना कहकर वे आगे बढ़ गए। उनका मतलब भला क्या था? साइमन ने ब्रदर विलियम से बाद में यह जानना चाहा जब ये लेखन कक्ष में है। पर मैंने तो तुम्हें चूहे पकड़ने को नहीं कहा था, उन पर काबिज होने को कहा था, क्या दोनों एक ही बात नहीं है? ब्रदर विलियम ने पल भर सोचा। लगता है फादर एनिसल ने तुम्हें बूझने को एक पहेली दी है। मेरी सलाह है कि तुम उनके हर एक लफ्ज के हिसाब से चलो। उन्होंने जो कुछ कहा था वह सब याद है ना तुम्हें? जी हाँ, सैमन ने जवाब में कहा। चूहों पर काबिज होने के लिए मुझे उनका अध्ययन करना होगा, उन्हें अंदर और बाहर से जानना होगा, और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना होगा। ओह, उलझन से सिर खुजलाते हुए ब्रदर विलियम ने कहा, सच यह एक पहेली ही है। उस रात साइमन अपने बिस्तर पर लेटे फादर एनेसल के राज से भरे लफ्जों के सिवा कुछ और सोच ही नहीं पा रहा था। वे उसके दिमाग में यहां वहां घूम रहे थे। अचानक उसने दूर कोने में एक थरथराते चूहे को देखा। साइमन ने मुड़कर उस पर नजर डाली डाली ही थी कि फादर के लफ्ज दिमाग में फिर कौंधे। तुम्हें उनका अध्ययन करना होगा, तुम्हें अंदर और बाहर से उन्हें जानना होगा। साइमन ने अपनी आंखें उस नन्हे से जीव पर गड़ाई। वो उसकी हर एक बारीकी, हर एक हरकत पर गौर करने लगा। वो यह देख अचरज से भर गया कि चूहा कितना चौकन्ना, किस कदर सावधान था, हल्की सी हाट पर किस तरह फड़क उठता था, और तब किस फुर्ती से पलटा और गायब हो गया था। सैमन ने तमाम ख्याल दिमाग में दर्ज किए। तब वो सोने के कमरे से निकला और दबे पांव लेखन कक्ष में चला आया। चांद की रुपली रोशनी में तर बतर सैमन ने चर्म पत्र का एक पुलिंदा उठाया और जितने हो सके उतने चित्र आंके। इसके बाद वो सोने के कमरे में लौटा और गहरी नींद में डूब गया। अगली सुबह साइमन को ब्रदर विलियम बाहर चौक में मिले। ब्रदर विलियम, वो जोश में चीखा, मैं समझ गया, मैंने पहेली को बूझ लिया है। क्या समझ गए तुम? ब्रदर विलियम ने जानना चाहा। फादर एनेसल की पहेली मैंने बूझ ली है, साइमन ने उत्साह से कहा। और वो क्या चीज थी भला? वे ये देखना चाहते थे कि मैं चूहों को कितनी अच्छी तरह आंक सकता हूँ। काबिज होना से यही मतलब था उनका। मुझे ये चित्र फादर एनेसल को दिखाने। ब्रदर विलियम कुछ कहें इसके पहले तो साइमन मुड़ा और तेजी से भाग खड़ा हुआ। वो फादर एनेसल के कमरे की ओर दौड़ लगा रहा था, पर इबादत घर के मोड़ पर ही वो घुमा ही था कि वो फादर से जा टकराया। अरे लगाम लगाओ बेटे, मठाधीश ने सख्ती से कहा, मठ दौड़ने की जगह नहीं है। माफी चाहता हूँ फादर, सैमन ने कहा, पर मैं आपसे ही मिलने आ रहा हूँ, मैंने आपकी पहेली पूछ ली है। ओह, ऐसा क्या? फादर एनिसन बोले, और जो तुम समझे वो भला है क्या चीज? सैमन ने कमर पेटी में खोसा चर्म पत्र का पुलिंदा निकाला और फादर को अपने चित्र थमा दिए। फादर एनेसल ने बड़ी देर तक चित्रों को ध्यान से देखा और परखा। बेहद सुंदर तस्वीरें बनाई हैं तुमने, वे आखिरकार बोले, अपने विषय का ठीक से अध्ययन करने, उसे अंदर और बाहर से जान लेने की बात तुम बेशक समझ गए, फिर भी पहेली की पूरी तरह समझ तुम्हें अभी तक नहीं आई। ओह, साइमन ने निराशा से भर कर कहा। ओह, साइमन निराशा से भरा हुआ था। देखो पहली के दो हिस्से हैं, पहला तुमने बूझ लिया और दूसरा हिस्सा है अपनी कल्पना का इस्तेमाल करने का, वो तुम्हारी पकड़ में नहीं आया। साइमन को उसके चित्र वापस लौटाते हुए फादर एनिसल ने कहा और साइमन को सोच में डूबा छोड़ चले गए। शाम की प्रार्थना के बाद सोने के कमरे में जाने के बदले साइमन गुपचुप लेखन कक्ष की ओर चल दिया ताकि फादर एनिसल की बात पर ठीक से सोच सके। दहलीज पार कर वो कमरे को गौर से देखने लगा। वहां ब्रदर विलियम की मेज थी, स्याही से भरी दवातों की कतार थी, दूर वाली दीवार से सटी कई अलमारियां थी। इन अलमारियों में मठ की पोथियां सजी थी। साइमन दिन में कई बार उनके सामने से गुजरा था पर अब रात में मानो वे उसे बुला रही थी। हालांकि फादर एनिसन की इजाजत के बिना उसे यह करना नहीं चाहिए था और उसने खुद को फर्श पर पसरे सबसे मोटी पोथी के पन्ने को पलटते हुए पाया। उसने एक साल सलीके से बने अक्षरों की धारा पर गौर किया, उसके चटक रंगों में सजे चित्रों को देखा, बारीकी से उकेरे गए पेचीदा नमूनों के सजे शीर्षकों को देखा और उसकी नजर आखिर जहां जाकर टिक गई वे थे हाशिए। हाशिए पर ऐसी लाजवाब चित्रकारी थी जैसे उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उसे याद आया कि ब्रदर विलियम ने कहा था कि एक पोथी को तैयार करना तकलीफ दे तरीके से धीमा काम होता है। हर एक लफ्ज को एक एक अक्षर की सावधानी से नकल कर उसे लिखा जाता है। हर एक चित्र को उकेरे जाने के पहले उसकी योजना बनाई जाती है। पूरा काम बेहद थकाने वाला होता है फिर भी विनोद के बिना नहीं होता। इसे ध्यान में रख साइमन हाशिए पर बने चित्रों को गौर से देखने लगा। कैसा हास्य विनोद छिपा था उन हाशियों में, किस कदर खिलवाड़पन और कैसी कल्पना। अचानक साइमन रुक गया। क्या यही फादर एनसन का मतलब तो नहीं था जब उन्होंने कहा था कि सबसे बड़े कलाकार वे नहीं होते जो चित्रों की हूबहू नकल कर सके, बल्कि वे होते हैं जो अपनी कल्पना से अद्भुत छवियां उकेरते हैं। साइमन यह सोच ही रहा था कि उसकी नजर फादर एनिसन की मेज के नीचे दुबके एक चूहे पर पड़ी जिसकी मूंछें फड़क रही थी। साइमन बिना हरकत किए हुए बुत बना बैठे बैठे उसे तब तक घूरता रहा जब तक कि वह भाग न गया। इसके बाद साइमन ने चरम पत्र लिया और उस पर दनादन चूहे का चित्र आंकने लगा, वैसे नहीं जैसे कुछ पल पहले उसने चूहे को देखा था बल्कि जैसे वह उसे अपनी कल्पना में देख रहा था। साइमन चित्र पर चित्र बनाता गया जब तक वह चरम पत्र पूरी तरह भर न गया। अगली सुबह वह फिर फादर एनिसन की तलाश में निकला। इस बार वह दौड़ा नहीं, बड़ी सावधानी से चला। लेखन कक्ष के बाहर ही फादर ब्रदर विलियम से बतियाते हुए दिखे। साइमन मुंह से कुछ न बोला, अपनी पेटी में खोसे चरम पत्र को निकाला, खोला और मठाधीश को थमा दिया। वह साइमन के चित्रों से पटा हुआ था। फादर एनिसन बड़ी ध्यान से उसे देखने लगे, उनके होठों पर बरबस एक मुस्कान खींच आई। शाबाश बेटे, फिर बोले, बहुत खूब, अब तुम मेरी बात पूरी तरह समझ गए हो। उन्होंने एक हाथ से लेखन कक्ष का दरवाजा खोला और दूसरे से इशारा कर साइमन को अंदर बुलाया। आओ मेरे बच्चे, अब तुम्हारी कल्पना जाग उठी है, तुम अपने हुनर का लेखन कक्ष में इस्तेमाल कर सकते हो। यह न केवल चरम पत्र है जिन्हें तुम्हें तैयार करना है, कलमे हैं जिन्हें छील कर दुरुस्त करना है, रंग है जिन्हें कूटना छानना है, बल्कि तमाम चित्र भी है जिन्हें बनाया जाना है। सिर्फ चूहे नहीं, पक्षी, मछलियां, फूल, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े और इंसान, हर किस्म के जीव, क्योंकि पोथियों के पन्नों के बीच अजूबों से भरा एक संसार है जिसे देखना चाहने वाले देख सकते हैं। और साइमन, उस दुनिया को उजागर करने में अब तुम मेरी मदद करोगे। उपसंहार। मध्ययुग रोमन साम्राज्य के पतन से लेकर पुनर्जागरण काल तक 1000 वर्षों का वक्त माना जाता है। इस दौरान हाथ से बनाई गई किताबें जिन्हें इल्यूमिनेटेड मैनुस्क्रिप्ट्स कहा जाता था, इतिहास को दर्ज करने, उसे सुरक्षित रखने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया था। साइमन इसी युग का था, 11वीं शताब्दी के मध्य का। उस समय पोथियां धार्मिक समुदायों के मठों के रहवासी मंक यानी सन्यासियों द्वारा तैयार की जाती थी। वे इसलिए जरूरी थी क्योंकि वे चर्च की कहानियां कहती थी और इतिहास को दर्ज करती थी, साथ ही वे चर्च की धार्मिक आस्थाओं को फैलाने में मदद करती थी। यही कारण था कि वे बड़ी सावधानी से तैयार की जाती थी। यही कारण था कि वे बड़े सावधानी से तैयार की जाती थी। उन्हें तैयार करते वक्त कुछ नियमों का सख्ती से पालन किया जाता था, खासकर जब चित्र बनाए जाने होते थे, क्योंकि चित्र महज सजावट के लिए नहीं होते, वे प्रतीकात्मक भी हुआ करते थे। मतलब हर एक चित्र एक कहानी बयान करता था, यीशु के जन्म की, किसी संत के जीवन की, चर्च के इतिहास की, किसी घटना की। उस समय आम जनता पढ़ लिख नहीं सकती थी, सो चित्र ही उन तक बात संदेश पहुंचाने का मुख्य जरिया था। तो इन विचारों को तरतीब से दूसरों तक पहुंचाने के मकसद से कुछ प्रशिक्षित सन्यासी पन्नों की सजावट करते थे। इन्हें इल्यूमिनेटर यानी चित्रकार कहा जाता था। ये चित्रकार कुछ नियमों या रिवायतों का सख्ती से पालन करते थे। इनमें कुछ बारीकियां शामिल होती थी जैसे संत के हाथ की मुद्रा, उसके हाथों में थामी हुई चीजें, उनके वस्त्रों का रंग, इनकी हूबहू नकल की जाती थी। ठीक उसी तरह जिस तरह पोथी के लिखित भाग का एक एक अक्षर सावधानी से नकल कर एक से दूसरी पोथी में उतारा जाता था। जाहिर है ये पोथियों को को तैयार करने की प्रक्रिया को धीमा और उबाऊ बनाता था। पर एलिमिनेटेड कलाकार थे और कलाकारों को अपनी रचना में आजादी चाहिए होती थी। तो यह रचनात्मक कलाकार अपनी आजादी कहाँ अभिव्यक्त कर सकता था, क्योंकि लिखित हिस्सा पहले से ही मौजूद किसी पोथी से हूबहू उतारा जाता था और मुख्य चित्र सब परिपाटियों के हिसाब से बनाए जाते थे। तो इल्यूमिनेटेड अपनी कल्पना को कहाँ और कैसे उड़ने देता हो? अपनी कल्पना को आजादी से उड़ने देने के कई स्थान थे। नवाचार के साथ किए गए भूल सुधार जो कई बार बड़े मजाकिया तरीके से दो पंक्तियों के बीच किए जाते थे, या जब लिखित पाठ का काफी हिस्सा हाशियों की अनदेखी करता हो तो खाली स्थान को भरने के लिए मोहक नमूने बनाए जाते जो छोटी पंक्ति को बढ़ाकर हाशिए तक ले आते थे, या पन्ने के बीच के पाठ को घिरती हाशियों पर बनी आकृतियों और बेल बूटों के नमूने। इन हाशियों में एलिमिनेटर अपनी कल्पनाशीलता को पूरी छूट देता था। यहाँ उसकी रचनात्मक बेरो तो बह सकती थी। हाशियों में ही साइमन को पादरी ने सर की पहेली का जवाब मिला।